استیر بم جوی نکنی کتیم بلای حب سوزندن دورای تاریخ آمنای استیر بم جوی نکنی کتیم بلای گلام بین دبو حیرا سری من گود گلام از ناچم بیته تو دره